Раздзел 14. Можна было меркаваць, што сонца зрабіла адно абяртанне. Я ўжываю слова меркаваць толькі таму, што сонца не паказвалася з-за хмар, калі я апоўдзень з'явіўся ў павет. Гэта быў плоскі, як праснак, гарадок, горшы за самае дрэннае мястэчка, і аддзялялі яго ад яноўскага наваколля толькі вёрст 18 чэзлых лясоў. Конь мой цмокаў капытамі па брудных вуліцах, вакол былі замест хат нейкія куратнікі, і адзіным, што адрознівала гэта ад вёскі, былі паласатыя будкі, для якіх стаялі вусатыя цэрберы ў латаных мундзірах, ды яшчэ 2-3 каменныя крамы на высокіх арках. Худыя яўрэйскія козы іранічнымі вачамі глядзелі на мяне з гнілых стрэх. Затое трохі далей узвышаліся магутныя замшэлыя муры даўняй уніяцкай царквы з дзвюма вялізнымі стральчатымі вежамі над чатырохкутнікам змрочнай каменнай плябані. І над усім гэтым вісела такая самая, як і паўсюль, брыдота запусцення. На дахах паміж рабрыстых лад раслі даволі вялікія бярозкі. На галоўнай плошчы бруд быў па калена, перад абшарпаным шэрым будынкам павятовага суда амаль на ганку ляжала штук 6 свіней, якія дрыжалі ад холаду і часам рабілі дарэмныя спробы падлезці пад сябровак, каб сагрэцца. Гэта кожны раз суправаджалася эксцэсамі ў выглядзе пакрыўджанага рохкання. Я прывязаў каня да канавязі і падняўся па рыпучых прыступках у калідор, дзе кісла пахла папяровым пылам, чарнілам і мышамі. Дзверы ў канцылярыю, абабітыя пашарпанай цыратай, ледзь адарваў, так яны набраклі. Увайшоў і спачатку нічога не разгледзеў. Такое скупое ў тытнёвым дыме святло прабівалася праз вузкія маленькія вокны. Лысы скурчаны чалавечак, у якога ззаду з прарэхі выбіваўся хвосцік кашулі, узвёў на мяне вочы і лыпнуў імі. Тут я вельмі здзівіўся. Верхняя павека засталася нерухомым, а ніжняя закрыла ўсё вока, як у жабы. Я назваў сябе. «Вы з'явіліся?» – здзівіўся чалавек жаба. «А вы думалі, – працягнуў я, – што я не з'яўлюся ў суд, ад'еду адсюль, уцяку. Ядзіце мяне да вашага суддзі». Пратакаліст вылез за канторкі і патопаў перада мною ў глыб гэтага дымнага пекла. У наступным пакоі за вялікім сталом сядзелі 3 чалавекі ў сурдутах, зашмальцаваных да таго, што нагадвалі стары мультан. Твары павярнуліся да мяне, і я заўважыў у вачах аднолькавы выраз хцівасці, здзіўлення перад тым, што я ўсё ж з'явіўся, і нахабства. Гэта былі суддзя, пракурор і адвакат, адзін з тых аблакатаў, што абдзіралі кліентаў як ліпку, а пасля здраджвалі. Галодны, хцівы і прадажны судовы кручок з галавою, падобнай на агурок. І наогул гэта былі не бацькі і не дзеці судовай рэформы, а хутчэй пад'ячыя да пятроўскіх часоў. «Пан Беларэцкі», – мятым голасам прагаварыў суддзя, – «мы ажыдалі вас очень прыемна. Мы паважаем людзей са сталічным бляскам». І ён, не запрашаючы мяне сесці, утаропіўся ў нейкую паперку. «Вы, наверное, ведаеце, што зрабілі што-то падобнае да крыміналу. Калі пабілі прыстава за какой-то нявінны жарт. Это дзействие уголовно наказуе мая, ібо акурат супярэчыць норавам нашага наваколля, а также і зводам законаў імперіі расійскай. І ён паглядзеў на мяне праз акуляры з вельмі ганарлівым выглядам. Ён быў цалкам задаволены, гэты нашчадак Шамякі, задаволены тым, што чыніць суд і расправу ў павеце. Я зразумеў, што калі я не наступлю яму на мазоль, я загіну. Таму я прысунуў да сябе крэсла і сеў на яго верхам. Мне здаецца, што ў яноўскім наваколлі трохі забыліся на далікатнасць. Таму я сяду сам. Пракурор, ветлівы малады чалавек з сінякамі пад вачамі, як быццам ад ганебнай хваробы, суха сказаў: «Пра далікатнасць пану трэба маўчаць. Вы з'явіліся сюды і адразу парушылі спокой мірных абывателяў. Скандалы, збуйства, спроба завязаць дуэлю са смяротным канцом на балі ў шаноўнай пані Яноскай. І да таго ж палічылі загоднае набіць паліцэйскага чынна пры выкананні службовых абавязкаў. Чужак, а лезеце ў наша жыццё». Холоднае шаленства заварушылася ў мяне недзе пад сэрцам. Брудныя жарты ў хаце, у гаспадара якой ясі, трэба караць не бізуном па твары, а сумленнай куляю. Ён абражае гонар людзей, якія бездапаможныя перад ім не могуць адказаць. Суд павінен займацца менавіта такімі справамі, змагацца за справядлівасць. Вы кажаце пра мірных абывателяў? Чаму ж вы не звяртаеце ўвагі на тое, як гэтых мірных абывателяў забіваюць невядомыя злачынцы? Вашу акругу тэрарызуюць, а вы сядзіце тут са сваімі ўваходзячымі і сыходзячымі. Ганьба! Разбова пра забойства государственного преступника, а однако обывателя и шляхтица Светиловича будет вестися не с вами, зарыпел судья. Российский суд не отказывает никому в обороне, даже преступникам. Однако дело идет не про тое. Вы ведаеце, што за скарбленне прыстава мы можам вас прысудзіць да 2 нядзель увязнення или штрафу? І, как казалі продкі, баніцыі за прадзелы яноўскага наваколля. Ён быў цалкам пэўны сябе. Я раззлаваўся. Вы можаце зрабіць гэта сілаю. Але я знайду на вас управу ў губерні. Вы пакрываеце забойцаў. Ваш прыстаў ганьбіў законы імперыі, казаў, што забойствам шляхціца Свяціловіча вы не намераны займацца. Твар суддзі пакрыўся апаплексічнай малінавай чырванню. Ён выцягнуў шыю, як гусак, і прасіпеў: «А свідзецелі этого разговора, шаноўны пане Беларэцкі, у вас ёсць? Шведкі, шведачкі, дзе яны?» Адвакат, як дастойны прадстаўнік прыміраючага начала ў расійскім судзьбе, чароўна пасміхаўся. «Натуральна, пану Беларэцкаму нету сведкі. И наогул гэта есть глупства. Прыстаў не смог такое сказаць. Пан Беларэцкі сабе гэта просто уявіць, апанента словы ён не схапіць. Ён кінуў у рот манпасье, якое дастаў з бамбаньеркі, пачамкаў губамі і ціха дабавіў: «Нам, дваранам, становішча ад пан Беларэцкі ест асабліва зразумелый. Мы не хочам вам непрыемна рабіць. Няхай вас ціха і мірна адсюль з'ехаць. Тады ўсё тут, як казаць, абразуецца, і мы справу замінаць будзем. Нон, гуд». Власна кажучы, для мяне гэта было самым разумным выхадам. Але тут мне да памяці прыйшла Яноўская. Што будзе з ёю? Для яе гэта можа скончыцца смерцю або вар'яцтвам. Я паеду, а яе дурненькую толькі лянотны не пакрыўдзіць. Я зноў сеў у крэсла, сціснуў сківіцы і схаваў пальцы рук паміж каленямі, каб яны не выдалі майго хвалявання. «Я не паеду», – сказаў я. «Перш за ўсё, спаймайце злачынцаў, якія прыкрываюцца імем зданяў. А пасля я знікну адсюль назаўжды». Суддзя ўздыхнуў: «Мне кажется, што вам прывядзецца пайсці адсюль хутчэй, чым спаймаць гэтых міфічных, падказаў адвакат. Вот-вот-вот, міфічных праступнікаў. І прывядзецца вам пайсці адсюда не па собственнай ахвоце». Вся кроў кінулася мне ў твар. Я адчуваў, што загіну, што яны зробяць са мною тое, што ім захочацца, але біў ва-банк, ставіў на апошнюю карту. Вазмагаўся за шчасце той, што была мне ўжо даражэй за ўсё. Неверагодным намаганнем я прымусіў мае пальцы не дрыжаць, калі выцягнуў з партманета вялікі аркуш паперы і тыцнуў ім пад нос. Але голас мой перасякаўся ад ярасці. «Вы, здаецца, забылі, што я з акадэміі навук, што я член імператарскага геаграфічнага таварыства. Вы бачыце гэта? І я абяцаю вам, што як толькі я вызвалюся, я паскарджуся государу і не пакіну ад вашае смярдючае нары каменя на камені. Я думаю, што государ не пашкадуе трох нягоднікаў, якія хочуць выдаліць мяне адсюль, каб уладжваць свае цёмныя справы». У першы і апошні раз я назваў сябрам чалавека, якога саромеўся назваць нават суайчыннікам. Я ж заўжды імкнуўся забыць той факт, што продкі Раманавых паходзяць з Беларусі. А гэтыя ёлупы не ведалі, што кожны другі член геаграфічнага таварыства дорага даў бы, толькі б яно не звалася імператарскім. Але я ўжо амаль крычаў: «Ён заступіцца!» Думаецца мне, што яны трохі завагаліся. Суддзя зноў выцягнуў шыю і ўсё шапнуў: «А ці будзе прыятна государу, што член такога паважнага абшчаства з государственнымі праступнікамі?» «Многія паважныя цеціцы пажалуюцца на гэта таму самаму гасудару». Яны абклалі мяне як хорты. Я сеў, паклаў нагу на нагу, склаў рукі на грудзях і сказаў спакойна. Я быў надта спакойны, такі спакойны, хоць тапіся: «А вы не ведаеце тутэйшых сялян? Яны, так бы мовіць, пакуль што шчырыя манархісты. І я абяцаю вам, калі вы толькі выганіце мяне адсюль, я пайду да іх». Яны аж пазелянелі. Зрэштаю, Я думаю, што да гэтага справа не дойдзе. Вось ліст ад асобы самога губернатара, дзе ён прапануе мясцовым уладам падтрымліваць мяне. А вы ведаеце, што бывае за непаслушэнства такім загадам? Пярун над вухам не так бы ўразіў гэту публіку, як звычайны аркуш паперы са знаёмым подпісам. А я, вельмі нагадваючы генерала на падаўленні бунту, павольна цадзіў, адчуваючы, што мая справа паляпшаецца. Вы што, паляцець з пасады? Пажадалі. Я зраблю гэта. А за патуранне дзікім учынкам нейкіх вылюткаў вы таксама адкажаце. Вочы ў суддзі забегалі. Ну што ж, вырашыў я, хоць які сказ. Адзін адказ. Я паказаў астатнім на дзверы. Яны похапкам выйшлі з пакоя. Я добра бачыў у вачах суддзі боязь, як у зацкаванага тхара. Бачыў яшчэ нешта прыхаванае, злоснае. Я падсвядома быў упэўнены зараз, што ён звязаны з таямніцай дзікага палявання, што выратавацца ён можа толькі ў тым выпадку, калі я загіну, што зараз паляванне пачне паляваць на мяне, бо гэта пытанне іхняга жыцця. І я, магчыма, яшчэ сёння атрымаю кулю ў спіну. Але шалёная злосць, ярасць, нянавісць ціснулі мне глотку. Я зразумеў, чаму нашых продкаў звалі шалёнымі і казалі, што яны б'юцца нават мёртвымі. Я зрабіў крок, схапіў чалавечка за шкірку, выцягнуў з-за стала і падняў паветры патрос. «Хто?» – раўнуў я і сам адчуў, як збялелі ў мяне вочы. Ён на дзіва правільна зразумеў маё пытанне. «Ой, не ведаю, не ведаю, пане! Ох, што мне рабіць? Яны заб'юць мяне, заб'юць!» Я шпурнуў яго на падлогу і схіліўся над ім. «Хто?» «Пане, пане, ручкі, ножкі пацалую, не трэба!» «Хто?» «Я не ведаю. Ён даслаў мне лісты, пры ім 300 рублёў, з патрабаваннем выдаліць вас, бо вы перашкаджаеце. Там быў толькі адзін сказ, і там гаварылася, што ён мае цікавасць да пані Яноўскай, што яму карысна яе смерць або замужацтва з ім. І яшчэ там было сказана, што ён малады і моцны і здолее ў выпадку чаго заткнуць маю глотку». Схожасць суддзі з тхаром дапоўнілася раптам яшчэ і смуродам. Я паглядзеў на заліты слязьмі твар гэтай жывёліны і хоць падазраваў, што ён ведае трохі больш, чым кажа, з гідлівасцю адштурхнуў яго. Не мог я пэцкаць рукі аб гэта зас... Не мог. Іначай згубіў бы павагу да сябе назаўжды. «Вы яшчэ адкажаце за гэта», кінуў я ад дзвярэй. «І такой агідзе падпадаюць падчас суда людзі, бедныя мужыкі». Я ехаў па дарозе праз лес і меркаваў аб усім, што здарылася. Гэта было зараз больш-менш лёгка. Усё, здаецца, ставала на месца. Вядома, натхніцель палявання не дубатоўк. Якая яму выгада? Ён не спадчыннік Яноўскай, і не ахмістрыня, і не няшчасная вар'ятка ў сядзібе Кульшу. Я перабраў усіх, нават тых, на каго нельга было і падумаць, бо стаў вельмі недаверлівы. Злачынец малады, яму карысны або смерць Яноўскай, або шлюб з ім. Значыцца, ён мае нейкае права на спадчыну. Гэты чалавек, як падазраваў Свіцілавіч, быў на балі ў Яноўскіх. Ён неяк уплываў на Кульшу. Толькі два чалавекі адпавядалі ўсяму гэтаму: варона і Берман. Але чаму варона так па-дурному трымаў сябе са мною? Не, хутчэй за ўсё гэта Берман. Ён ведае гісторыю, ён мог натхняць нейкіх бандзюкоў на гэта. Трэба толькі даведацца, якая яму карысць ад смерці Яноўскай. Але хто такі малы чалавек і блакітная жанчына балотных ялін? Галава моя круцілася, і ўвесь час стаяла ў ёй тое самае слова: рука, рука. Чаму рука? Вось-вось прыпомню, не зноў, зноў адляцела. А цёмная душа. Ну што ж, трэба шукаць дрыгантаў і ўвесь гэты маскарад. І хутчэй.